vio papa fungola ngai ndako oligona ngai yeyo isapote kaka mokola lebi ya George Mbana ya mobali akumba kazemi ya mokongo papa nakumbi nsemi ya masusi yo fungola ngai ndako naingela naoti yo kati ya lifelo fungola ngai ndako nokite orati mokuya botoki ya bolingo bamonaka yete yeyeyeye simba motema okapema pasi aloki okotola kokaka te suka se famiye ebanda atubela masumu nakumbisemi ya mokongo pardo ebiyo pardo ebiyo Nazali mwasi yo, zama salanga nengeni ni. Na Nakosi Vincent moto alinga kangai moto ma banga ya yo yo ya yo yo yo nazangi maîtrise kito peko si mai kito kwa soto ya ya ya o vi vi vi o moto na yo e kaseni e na mokula na yo o kola na ko e na kabela yo o vi vi vi ba we na basanga e na tita ni yo e isa bonge Nazalaka koko satata ya bana Makama tongali ngai ndako Nakosi tata ya bana Mbongo ya likele mbapapa Makama someli na voiture Nakosi tata ya bana Nasengi kredi na zela ya monsala Nazalaka mwasi ya limoso ipa ya tata ya bana nangai Azalaka kutu koka tengai Oka ya tamawa Makamu atamu singa imoto atamu singa ibongo Nasunoli banana lani mbongo Fuka mai Nalobi pardon papa, nazali mwana to ya mosi ya liboso. Kosala ngai moyete, nokite maleki na ngai mokozwa lisuma. Nalandaka bomengo pe na ba voyage, na ba envelope. Mwana kololo bongo futela kate. Papa apesi nga porte mosusu na fanta. Kolula ba promesse na tena tenenge nini nga mwasi ya libala na songeli bolokatere na komi lokatere ya ya ya oh.